musisz. Mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kwiaty przy pomniku Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie od rana składają politycy i mieszkańcy. Jest tam też nasz reporter. O 16 w Polskim Radiu retransmisja nadzwyczajnego koncertu symfonicznego w hołdzie ofiarom. Zagrano go w dniu pogrzebu pary prezydenckiej. Na świecie liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 1 600 000. Od rana politycy, dyplomaci i mieszkańcy Warszawy składają kwiaty przy pomnikach Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. To jedno z centralnych miejsc obchodów 10. rocznicy katastrofy. O szczegółach Karol Surówka. Obchody zaczęły się na placu Piłsudskiego dokładnie o 8.41. O tej porze 10 lat temu doszło do katastrofy w pobliżu Smoleńska. Premier Mateusz Morawiecki, były premier Jarosław Kaczyński, marszałkowie, posłowie i senatorowie złożyli przy pomnikach wieńce i zmówili modlitwę. Przedstawiciele władz odwiedzili też miejsca pochówku ofiar katastrofy, m.in. powązki wojskowe czy świątynie opatrzności Bożej. Co kilka chwil do tych miejsc przychodzą również delegacje z ministerstw bądź ambasad, by uczcić pamięć ofiar. Ze względów bezpieczeństwa w czasie epidemii są to w większości niewielkie grupy. Towarzyszą im policjanci w maskach i rękawiczkach. Niektórzy do miejsc pamięci przychodzą też prywatnie, żeby zapalić świeczkę albo położyć kwiaty przy pomniku. Karol Surówka, Polskie Radio. Zwycięstwo w wyborach w 2015 roku i utworzenie rządu Zjednoczonej Prawicy nie byłoby możliwe bez wkładu tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mówił o tym jego brat, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w programie Pierwszym Polskiego Radia. Przypomniał, że Lech Kaczyński w 2000 roku został ministrem sprawiedliwości. Myśmy kilka lat przed tym momentem, w którym mój świętej pamięci brat został ministrem, prowadzili akcję zmierzającą do zaostrzenia walki z przestępczością, przynajmniej od 1994 roku, a początki były nawet wcześniej, ale bez żadnych skutków. Kiedy został ministrem sprawiedliwości i zaczął tą ideę wcielać w życie, to dało to mu potężną popularność, dlatego mogliśmy stworzyć Prawo i Sprawiedliwość. Bez tego cały ten zamysł po prostu w ogóle by nie powstał. Wieczorem o 20 z okazji obchodów rocznicy katastrofy prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie. Nadzwyczajny koncert symfoniczny w hołdzie ofiarom zostanie przypomniany dzisiaj na antenach Polskiego Radia. Zagrano go 18 kwietnia 2010 roku w dniu pogrzebu pary prezydenckiej. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego obok Warszawskiej Orkiestry Polskiego Radia zagrała Sinfonia Varsovia, wspomina dyrygent Łukasz Borowicz. Muzyka łącząc nas pozwoliła nam wspólnie przeżyć te bardzo trudne i tragiczne chwile. Obie orkiestry zagrały dwa fundamentalne dla polskiej muzyki utwory związane z martyrologią katyńską. Epitafium katyńskie na orkiestrę Andrzeja Panufnika oraz trzecią symfonię, Symfonię Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. I ten właśnie koncert zostanie powtórzony na wszystkich antenach Polskiego Radia dziś o godzinie 16. Mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Serdecznie zapraszam. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Liczba ofiar COVID-19 na świecie zbliża się do 100 tysięcy. Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Maryland, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii, zakażonych jest 1 600 000 ludzi. Najnowsze dane ma Wojciech Cegielski. Najszybciej liczba ofiar rośnie w Stanach Zjednoczonych i we Francji. W USA w ciągu ostatniej doby zmarło 1900 osób, a łączna liczba zmarłych zbliża się do 17 tysięcy. Najgorzej jest w stanie Nowy Jork, gdzie samych tylko zakażeń jest więcej niż w jakimkolwiek kraju na świecie. W mieście Nowy Jork służby zaczynają już grzebać zmarłych w masowych grobach. We Francji w ciągu doby zmarło 1341 osób, a łączna liczba ofiar przekroczyła 12 tysięcy. Najwięcej ofiar, ponad 18 tysięcy, jest we Włoszech, ale zarówno Stany Zjednoczone, jak i Francja zbliżają się do tych liczb. W ogarniętym wojną domową Jemenie zanotowano pierwszy przypadek koronawirusa. Organizacje pozarządowe twierdzą, że zachorowań jest znacznie więcej, a konflikt zbrojny, w którym z powodu pandemii ogłoszono dwutygodniowe zawieszenie broni, spowodował, że służba zdrowia w tym kraju praktycznie nie funkcjonuje. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.

Justyna Mączka, zapraszam Państwa na serwis programu Trzeciego Polskiego Radia. Samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego żoną na pokładzie rozbił się podchodząc do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Przed chwilą gubernator obwodu smoleńskiego poinformował, że nikt nie przeżył tej katastrofy. Ekipy ratunkowe ugasiły już płonącego prezydenckiego Tupolewa. Próbują teraz wydobywać ludzi. Rzecznik MSZ-u Piotr Paszkowski potwierdza tragiczne informacje. No według wstępnych informacji, bo na razie te wszystkie informacje spływają. Samolot przy podchodzeniu do lądowania w Smoleńsku zahaczył od drzewa. Rozbił się na pasie. Rozbił się, nie wiem czy na pasie. W każdym razie no, stanął w płomieniach, zapalił się. No, ten pożar został ugaszony. No, ale wydaje się, że nie mamy potwierdzonych informacji na temat poszkodowanych, ale nie wygląda to dobrze. To się stało 10 kwietnia 2010 roku. O godzinie 8.41 czasu polskiego. Była sobota. Ta straszna wiadomość zastawała nas w łóżkach i przy porannej kawie. Patrzyliśmy w telewizory, dzwoniły telefony. Trudno sobie wyobrazić, co działo się wówczas w umysłach i sercach osób, których najbliżsi lecieli tym samolotem do Smoleńska. Stamtąd jechać mieli na uroczystości katyńskie. Ludzie ze świata mediów, polityki, biznesu natychmiast zadawali sobie pytanie niepokojące. Kto był? Kto mógł tam z naszych znajomych być? Kto leciał, a kto może nie poleciał? To było 10 lat temu. Zapraszam na specjalne wydanie programu Historia jak z książki. W nim między innymi będą osoby, które podzielą się wspomnieniami z tamtego czasu. I będziemy mówić o specjalnym albumie wydanym przez Polskie Radio, albumie zdjęciowo-muzycznym na temat tej katastrofy i na temat uroczystości żałobnych kilka dni potem. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Tuż po obejrzeniu pierwszych wiadomości zadzwonił do mnie dyrektor Muzeum Historii Polski. Wiesz, pyta, wiem, odpowiadam. Tam był chyba Tomek Merta, powiedział wtedy Robert Kostro i położył słuchawkę. Dla mnie katastrofa smoleńska to jest nie tylko ważne wydarzenie historyczne, ale również jakieś doświadczenie osobiste. Wśród tych osób, które zginęły wówczas, było wielu moich przyjaciół czy znajomych. Jakoś szczególnie boleśnie odczuwam śmierć Tomasza Merdy, z którym byłem zaprzyjaźniony, a też był współtwórcą Muzeum Historii Polski, współtwórcą koncepcji tego muzeum. I myślę, że to jest taka osoba, której też dzisiaj wciąż nam brakuje. Wtedy posłanka Prawa i Sprawiedliwości Lena Dąbkowska-Cichocka przechowuje od lat 10 oficjalne zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji 70. rocznicy mordu katyńskiego. Szef gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Maciej Łopiński, poprosił panią Cichocką, aby odstąpiła swe miejsce w samolocie komuś innemu, kto bardziej potrzebuje tam być. Lena Cichocka tak właśnie zrobiła. Mam taką pamiątkę, którą zostawię sobie do końca życia. To jest zaproszenie od ówczesnego szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, od ministra Władysława Stasiaka. Jest to zaproszenie do udziału na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej i do delegacji udającej się specjalnym samolotem do Katynia. Byłam wtedy posłem, podobnie jak dwaj moi przyjaciele, Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, i Paweł Kowal. Miesiąc przed katastrofą zadzwonił do nas ówczesny szef gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i poprosił, żebyśmy zrezygnowali, bo bardzo duża jest delegacja i dużo zgłoszeń rodzin katyńskich, także nie polecieliśmy. Lena Cichocka i Robert Kostro oczywiście mieli okazję poznać prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w przypadku posłanki współpracować z prezydentem. Wspominając prezydenta, podkreślają oboje wyjątkową dbałość Lecha Kaczyńskiego o dziedzictwo narodowe i kulturowe, pielęgnowanie pamięci i wielkie zasługi, jakie Lech Kaczyński na tym polu dokonał. W tej katastrofie zginęło wielu naszych przyjaciół, wielu współpracowników, ludzi, których bardzo, bardzo ceniliśmy. Oczywiście pierwsza myśl jest o panu prezydencie Lechu Kaczyńskim i o jego małżonce Marii, niezwykłej osobie, niezwykle ciepłej, zaangażowanej w sprawy kultury, dziedzictwa narodowego. Myślę o tym, ilu rzeczy pan prezydent Kaczyński nie zdążył zrobić przez tą przerwaną kadencję, a ilu rzeczy dokonał tak naprawdę na gruncie czy dziedzictwa narodowego i kultury, czy spraw międzynarodowych. Myśli też kieruję do księdza Inczyńczyka, który był kapelanem prezydenta. Jest chrzestnym mojej córki. Również niezwykła postać, bardzo, bardzo skromny człowiek, poeta. Człowiek, który chyba z Panem Bogiem miał takie specjalne relacje. Wspominam też osoby, z którymi rzeczywiście blisko pracowałam, też w Kancelarii Prezydenta, takie jak właśnie Władysław Stasiak czy Aleksander Szczygło. W zasadzie taka straszliwa myśl, że znałam 3/4 osób, które leciały tym samolotem, to jest taki rodzaj, który przytłacza w jakiś sposób. Myślę, że dzisiaj po tych 10 latach to, co jest najważniejsze, to pielęgnowanie pamięci o tych ludziach, którzy zginęli w tej katastrofie, wspominanie każdego z nich, czy w rozmowach, czy w audycjach radiowych, czy pomiędzy sobą, czy nawet w myślach, tak? Bo tam byli ludzie, którzy wiele znaczyli nie tylko politycznie czy dla historii Polski, ale wiele znaczyli dla swoich bliskich, dla swoich przyjaciół i po prostu byli ludźmi, którzy z jakiegoś powodu w tej delegacji się znaleźli. I dzisiaj najważniejsze jest to, że kierujemy do nich nasze myśli. Tam zginęło wiele postaci, które zapisały się w historii Polski. Na pewno Anna Walentynowicz należy do tych postaci. Na pewno Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent rządu polskiego na uchodźstwie, należy do takich postaci. Ale też może mniej znane osoby, tak jak na przykład Aram Rybicki, jeden z twórców Ruchu Młodej Polski, jednej z ważnych organizacji opozycyjnych. Tych postaci było naprawdę wiele i wszystkie one warte są pamiętania, warte są przypominania ich słowa, ich myśli, ich dokonania. Przez cały wielki tydzień Radiowa Trójka prezentowała fragmenty nagrań, które znalazły się na albumie fotograficzno-muzycznym zatytułowanym Smoleńsk. Ostatnia misja pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku. Album jest bardzo pięknie wydany. W drugiej części, obok zdjęć z uroczystości pogrzebowych, pomieszczono biogramy 96 ofiar i dwie płyty. Na jednej znajdują się fragmenty wypowiedzi z uroczystości pogrzebowych, na drugiej zaś specjalny koncert, który odbył się 18 kwietnia ku czci ofiar katastrofy w studiu koncertowym Polskiego Radia. Przejmująco zabrzmiało epitafium katyńskie Andrzeja Panufnika i nie mniej Henryka Mikołaja Góreckiego, trzecia symfonia pieśni żałosnych, opus 36. Fragmenty tych utworów muzycznych prezentujemy w naszej dzisiaj audycji. Większość wypowiedzi z albumu radiowego, o którym dzisiaj mówimy, pochodzi z uroczystości z dnia 17 kwietnia na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. A rozpoczął te uroczystości metropolita warszawski, arcybiskup Kazimierz Nyczy. Dziś cała nasza ojczyzna jest w sytuacji ewangelicznej Marii i Marty. Potrzebuje pocieszenia. Tydzień po tragicznej katastrofie samolotu pod Smoleńskiem i Katyniem, w której zginął pan prezydent Rzeczypospolitej wraz z małżonką oraz 94 wybitnych Polaków, stoimy na placu Piłsudskiego w Warszawie pod krzyżem Chrystusa i chcemy usłyszeć Jego słowa. Słowa o krzyżu i zmartwychwstaniu. Słowa najważniejszej, choć przecież niełatwej pociechy. Przywołujemy pamięć wszystkich, którzy zginęli. Modlimy się o Boże miłosierdzie dla nich. Jesteśmy zjednoczeni w modlitwie, w intencji osieroconych rodzin. Wśród nagrań nie ma bardziej emocjonalnego wystąpienia, aniżeli głos Macieja Łopińskiego, wtedy szefa gabinetu prezydenta, który od wielu lat blisko współpracował jeszcze podczas opozycji w PRL-u z Lechem Kaczyńskim. Pojawiają się w tym wystąpieniu bardzo osobiste tony. Od początku wiedziałem, że jesteś człowiekiem, na którym można polegać. Umiałeś mówić poważnymi słowami o wielkich sprawach, ale miałeś też poczucie humoru, dystans do samego siebie. Byłeś dobrym, mądrym, otwartym, ciepłym człowiekiem. Pani prezydentowo, nasza wspaniała pierwsza dama. Marylko, znaliśmy się tyle lat. Zawsze podziwiałem twoją mądrość, twój takt, ale także niezależność poglądów. Promieniowałeś ciepłem nie tylko na swoją rodzinę, ale także na nas wszystkich. Łączność dziejowych fatalizmów Smoleńskiego i Katyńskiego odnaleźć można w nagraniu homilii prymasa Polski, księdza kardynała Józefa Glempa, którą wygłosił podczas mszy załobnej w bazylice archikatedralnej świętego Jana w Warszawie, 3 dni po tragedii smoleńskiej. Zarejestrowana przez mikrofony Polskiego Radia prymasowska homilia jest przykładem mierzenia się z ciężarem czasu, w którym przyszło jej być wypowiedzianą. Jest to też mierzenie się zwycięskie, przekracza bowiem doznania żałoby i bólu, przyjmując religijny oraz historyczny sposób rozumienia sensu tragedii pod Smoleńskiem. Napisała we wstępie do omawianego dzisiaj albumu dr Agnieszka Kamińska, prezes zarządu Polskiego Radia. A prymas Glemp poruszył też w tym wystąpieniu inne wątki. Najlepszych, kwiat władzy i obywatelstwa, to ty, panie, zabrałeś do siebie. Dołączyłeś do tych kilku tysięcy mundurowych, którzy spoczywają w ziemi katyńskiej od 70 lat. Pozwól nam przez wiarę odczytać sens twojej myśli. Czy 90-letni prezydent kiedyś na uchodźstwie, który przemierzał świat w żołnierskich tłaczkach, skazany na śmierć, wyszedł cało, czy mógł znaleźć wymowniejsze miejsce swojej śmierci jak Katyń? Albo artysta z Chicago, którego ojciec spoczywa w żołnierskich dołach śmierci. On, Wojciech Seweryn, twórca wymownego pomnika katyńskiego w Chicago. Czy mógł spodziewać się łaski, że położy swoje życie niedaleko grobu ojca? Fotografie zamieszczone w albumie pokazują ulice z dziesiątkami tysięcy ludzi, tysiące kwiatów i znicze przed Pałacem Prezydenckim i pamiętne zdjęcia z Rynku Krakowskiego przed Bazyliką Mariacką, gdzie 18 kwietnia odbyły się uroczystości żałobne pary prezydenckiej. Na fotografii widać las sztandarów Solidarności. Lech Kaczyński wyrósł z Solidarności. Podczas mszy żałobnej to właśnie szef Solidarności Janusz Śniadek zabrał głos przy trumnach Lecha i Marii Kaczyńskich. Powiedzcie wszystkim, jak Lech Kaczyński kochał prawdę, jak o nią walczył. Powiedzcie o tych tłumach w Warszawie i pod Wawelem. Leszku, płaczemy po tobie wszyscy. Świat pracy i prości, często ubodzy ludzie. Płaczemy, bo byłeś dobrym człowiekiem. Polskie Radio przywołuje dziś te i inne nagrania związane z katastrofą pod Smoleńskiem jako wyraz hołdu ofiarom tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Album przypominający ważne głosy z przeszłości ukazuje nadto formy kanoniczne jej przeżywania, religijną, historyczną, ludzką oraz narodową. To istotne dla zachowania ciągłości pamięci, fundamentu tożsamości. To znów ze wstępu do tego albumu, który napisała Agnieszka Kamińska, prezes zarządu Polskiego Radia. Chciałbym się powiedzieć, że reszta jest milczeniem. Nie, reszta nie może być milczeniem. Reszta jest pamięcią. Marek Stremiecki, do widzenia.